free. IQ już całkiem niedługo w Polsce, bo tak jak mówiłem wcześniej, czas bardzo, bardzo szybko płynie i nawet się nie obejrzymy, kiedy będzie już koniec sierpnia, kiedy będzie kolejna edycja festiwalu Ino Rock i kiedy grupa IQ w Polsce się pojawi. Natomiast na razie w Polsce, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, nie pojawi się formacja Messenger, ale zwracam na nią baczną uwagę, bo wydali przepiękny debiutancki album Illusory Blues. To są panowie z Londynu, którzy spotkali się po raz pierwszy wiosną 2012 roku, konkretnie Khaled Law i Barnaby Madick. Oni to wspólnie z producentem, perkusistą, właścicielem studiów nagraniowych, Jaime Gomezem Arellano, zaczęli nagrywać swoją muzykę, co ostatecznie zaowocowało właśnie albumem, o którym wspomniałem, czyli Illusory Blues. Oczywiście nie tylko oni trzej, bo dokooptowali jeszcze do składu Dana Knighta, który gra na gitarze i klawiszach, i Jamesa Leacha na gitarze basowej. I znaleźli osobę, która niezwykle zachwyciła się ich muzyką, a jest osobą darzoną wielką estymą w kręgach muzyki rockowej i nie tylko. Mianowicie wyraził się o ich muzyce w samych superlatywach Christopher Rigg z formacji Ulver. No i myślę, że to pomogło w zwróceniu na zespół baczniejszej uwagi. Co grają? Grają taką przedziwną i niełatwą do zdefiniowania muzykę, mieszankę rocka progresywnego, rocka psychodelicznego, folku, taki prog-folk, można najprościej powiedzieć, który jest teraz kierunkiem dość modnym i coraz częściej do tej szufladki wkłada się różne płyty, które ukazują się na rynku. Oni sami uważają, że można odnaleźć w ich muzyce elementy muzyki The Beatles, Swans, Pink Floyd i Ulver. Moim zdaniem to niespecjalnie jest to prawda, z tą prawdą się nieco mijają. Ja tutaj bardziej porównałbym ich do łagodniejszego oblicza Opeth, Porcupine Tree, czy nawet Led Zeppelin, szczególnie z okresu trzeciego albumu. Messenger, płyta Illusory Blues i trzy nagrania na dziś. The Perpetual Glow of Setting Sun, Midnight i Somni Loquist. Trzykrotnie Messenger. Thank you.

of time. It's there just an infinite ocean you'll find when you close your eyes. There's a forgotten feeling in the depths of your soul. There's a yearning for Messenger. No ciekawy jestem, jak wam się ten zespół podobał. Mam nadzieję, że rzeczywiście zwróciliście na niego uwagę. Zawsze ten pierwszy kontakt z zespołem nie jest łatwy, bo tych nagrań się nie zna. Trzeba je dopiero poznać, przetrawić, zapamiętać i przy kolejnych kontaktach ewentualnie coś chwyci. albo nie, różnie z tym bywa. Panic Room. Opowiedziałem o Panic Room dość sporo na początku naszego dzisiejszego spotkania. Zespół, który założyli muzycy, którzy swego czasu odeszli z formacji Carnotake'a, dołączyła do nich Anne-Marie Helder. No i tworzą taki bardzo zgrabny zespół, który gra melodyjnego rocka z elementami rocka progresywnego. Czwarty album właśnie ukazał się na rynku, nazywa się Incarnate. Do dosyć ważnej zmiany doszło przed nagraniem tego albumu. Grupę opuścił jej współzałożyciel, gitarzysta Paul Davis, a na jego miejsce przyszedł bardzo młody, o takich troszkę inklinacjach bluesowych, gitarzysta Adam O'Sullivan. Już z nim zespół nagrał nową płytę i myślę, że przynajmniej te nagrania, które za chwilę się pojawią, przypadną wam do gustu. Trzy nagrania, trzy tytuły: Into Temptation, All That We Are i fantastyczny zamykający płytę Dust. Thank you. Truth is that he Panic Room za nami. Jeśli ktoś jest zdziwiony, że Noc Muzycznych Pejzaży trwa nadal, to dzisiaj wydanie takie nieco wydłużone do 3 godzin, także cały czas jesteśmy sobą. No i zgodnie z obietnicą, teraz nagranie Steve'a Hacketa i jego muzyków, nagranie, które na 99% zakończy zasadniczą część koncertu 5 maja w Zabrzu, czyli w najbliższy poniedziałek w Domu Muzyki i Tańca. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 20, zakończy tuż przed 23, nie będzie żadnej przerwy. To tak informacyjnie, jeżeli ktoś o jakichś połączeniach myśli i chce jakoś zaplanować podróż powrotną. Co będzie na samym końcu koncertu przed Bisami? Myślę, że dość łatwo się domyślić. Tak czy inaczej, spotkamy się za 25 minut. Fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello, babe. With your guardian eyes so blue. Hey, my baby. Don't you know our love is true? Distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. 6 saintly shrouded men move across the lawn slowly. The 7th walks in front with a cross held high in hand. And it's Papa's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I have been so far from here, far from your walls. It's good to feel you again. It's been a long, long time. looks after the farm. With water clear, he cares for his harvest. I know a farmer who looks after the farm.